siafe we sia so kura ma to fi ase mi na wie I am sorry na pe yare no be yi I don't know

Mama me brasa ma minumo, ni kama no zumbro me liso. Sendu ku evena mafo, preto be uya mesi ebidi. Yanu uwe be jamani, bo bo bo. Yanu me ke uya chire, bo bo bo. Yanu me uwe be jamani, bo bo bo. Yanu me ke uya chire. Yanume asire be be away.